Wow. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 23 tysiące kolejnych infekcji koronawirusem w Polsce. Zmarły 204 osoby. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. To dla chrześcijan to najważniejsze święto. W serwisie sprawdzimy też, jak Wielkanoc spędzają mieszkańcy Francji. 22 947 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 204 osoby. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Od wczoraj przeprowadzono ponad 72 tysiące testów. W sumie od początku programu szczepień Polakom podano ponad 6 600 tysięcy dawek szczepionki. W szpitalach przebywają prawie 32 tysiące chorych na COVID, a zajętych jest 3225 respiratorów. W czasie pandemii i izolacji Polacy pokazali swoją siłę, powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie wyemitowanym w telewizji Republika wicepremier wyraził nadzieję, że za kilka miesięcy skończy się pandemia koronawirusa. I że rozpocznie się okres nie tyle może odbudowy, co powrotu do tego tempa poprawy sytuacji w naszym kraju, które uzyskaliśmy przed wybuchem tego wszystkiego, co nazywamy dzisiaj pandemią. Prezes PiS ocenił, że wykazaliśmy się odpornością w trakcie nieszczęścia. Dodał, że jeżeli chodzi o najmniejszy spadek PKB, to znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w Unii, jak również notujemy najniższe bezrobocie we wspólnocie. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze święto dla chrześcijan. Chrystus, który umarł na krzyżu, po trzech dniach zmartwychwstał. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński mówi, że radosne alleluja zwiastujące zmartwychwstanie przynagla do dzielenia się tą radością z innymi. Abyśmy nie zmarnowali wysiłku Pana Jezusa. Całe Jego dzieło nabierze właściwego blasku, kiedy my przyjmiemy orędzie, z którym przyszedł na świat, i cały Jego trud, i mękę, i śmierć, i zmartwychwstanie. To wszystko jest dla nas. Z tych owoców trzeba korzystać, żeby te owoce pomnażać i również innych zachęcać do tego, aby umocnieni darami Bożymi postępowali w świętości. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest ostatnim dniem Triduum Paschalnego. Także we Francji Wielkanoc w tym roku jest obchodzona w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W całym kraju wprowadzono lockdown i ograniczono możliwość poruszania się poza miejscem zamieszkania. Francuzi mogą uczestniczyć w nabożeństwach wielkanocnych, choć w świątyniach może przebywać ograniczona liczba wiernych. W wielu kościołach od 6 rano jest sprawowana liturgia. Większość Francuzów musiała zrezygnować ze świątecznych spotkań w rodzinnym gronie. W całym kraju obowiązuje zakaz poruszania się dalej niż 10 km od miejsca zamieszkania. Władze poinformowały jednak, że w wielkanocny weekend będą dozwolone wyjazdy osób, które udają się na miejsce, w którym chcą spędzić miesięczny lockdown. Rząd zarekomendował także, aby ograniczyć do 6 liczbę osób zasiadających przy świątecznym stole. Chcę to podkreślić. Właśnie w tych chwilach najwięcej osób się zaraża. Musimy podjąć wysiłek. Apelował w środę prezydent Emmanuel Macron. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Uroboros, pętla czasu, dziś w Trójce o 18.05. To słuchowisko Wojciecha Fułka z 2013 roku. Występują w nim m.in. Krzysztof Gosztyła i Adam Ferency, a bohaterem jest czas, który pojawia się w różnych odmianach. To historia pewnego pięknego zegara, pewnego miasta, jednej z jego ulic oraz pewnego domu. Więcej nie zdradzimy. Z kolei pierwszy program Polskiego Radia zaprasza po 19.00 na świąteczne spotkanie z Królową Sportu, mówi szef programu Marcin Kusy. Kilka tygodni temu odbyła się w Polsce jedna z największych sportowych imprez w dobie pandemii, czyli Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Tam nasi rzeczywiście aż 10 razy stawali na podium. Przyjrzymy się tym najmłodszym naszym nadziejom sportowym: Patryk Dobek, Justyna Święter-Setycz czy Mateusz Borkowski w tej audycji, między innymi o swoich świętach, o swoich sukcesach. Specjalną ofertę Polskie Radio przygotowało także na drugi dzień świąt. W Jedynce, Dwójce oraz na portalu polskieradio24.pl będą transmitowane msze święte. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczne popołudnie pogodne, ale może się też chmurzyć. W centrum i na południu miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach w Zakopanem 3 stopnie, w Rzeszowie 6, w Krakowie 7, w Warszawie, Augustowie i Ustce 8, we Wrocławiu 9, w Gdańsku i Poznaniu 10, a w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce?

Właśnie, pokój dla świata popłynęło z Jerozolimy, bo dzisiaj ta podróż będzie bardzo długa, nie tylko w przestrzeni, bo w przestrzeni to z Egiptu do Jerozolimy, ale też w czasie i w duchu. Wielkanoc to, jak mówiłam, szczególne święta, mamy więc dzisiaj wyjątkowych gości. Pastor Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Barczuk i jego żona Dorota, którzy stworzyli misję Poślij Mnie, opartą na współdziałaniu Polaków i Żydów w tradycji mesjańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Od Paschy do Wielkanocy to takie spotkania, które organizujesz zazwyczaj w okresie przedwielkanocnym i wtedy nijak nie można cię złapać, dlatego że ubiegają się o ciebie różne kościoły chrześcijańskie, kościół katolicki. Ta opowieść od Paschy do Wielkanocy to opowieść niezwykła, bo pokazuje historyczną ciągłość Starego i Nowego Testamentu. Dlatego też dedykowana jest nie tylko wierzącym, ale też niewierzącym. Jaki więc jest związek Paschy i Wielkanocy, sederowej kolacji i wielkanocnego śniadania? To jest ciekawa i bardzo interesująca historia, dlatego że zawsze na wiosnę są te dwa święta, żydowskie święto Pascha i chrześcijańskie święto Wielkanoc, które są ze sobą bardzo połączone. I dla chrześcijan, nie tylko, bez znajomości historii święta Paschy nie można sobie uświadomić jego znaczenia dla przymierza Izraela z Bogiem, ani jego odniesienia do Kościoła. Uwolnienie Izraelitów z Egiptu jest osią historii Izraela i kultu Boga Jahwe, tak jak Golgota jest osią wiary naśladowców Mesjasza Chrystusa. I Pascha jest jakby obrazem też tego, co ma się wydarzyć w wierze chrześcijańskiej, potem co się wydarzyło. No i z naszej perspektywy tam w Jerozolimie, czy poza murami Jerozolimy na Golgocie. Żydzi siadają do sederowej kolacji. Co w czasie takiej sederowej kolacji musi się na stole znaleźć? A może Dorota, żona moja, powie, co na stole jest w takiej sederowej kolacji? Każdy naród ma swoją kulturę i swoje symbole i na stole sederowym paschalnej kolacji żydowskiej jest umieszczony specjalny talerz paschalny, na którym jest umieszczone na przykład jajko czy gorzkie zioła. Gorzkie zioła to najczęściej w naszej kulturze to używamy pietruszkę i cykorię z chrzanem. Na tym talerzu paschalnym też jest umieszczona kość baranka. Za chwilę na pewno mąż wyjaśni, po co ta kość. Też na stole paschalnym są trzy kawałki macy w specjalnej takiej torbie z trzema przegródkami. I to jest w ogóle bardzo ważne podczas kolacji sederowej, paschalnej, aby właśnie na stole była maca. No i jeszcze między innymi na tym talerzu jest haroset, a to jest taka słodka potrawa z jabłek, rodzynek, miodu, przypominająca glinę swoim wyglądem. Zdjęcia الاكل شخبات باكل فينا شخل خطول شطرف تقديش ابين وابين بزابين שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבין וזה הבינה במצריז עד גדיה אחת גדיה ובא השוחט ושחט את השור ששתה את המים שקיפו את האש ששרפה את המקל שחפת בה כלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הבין ובא מלאך המוות והרג את השוחט ששחט את השור ששתה את המים שקיפו את האש ששרפה את המקל שחפת בה כלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הבין וזו הבינה בבית רייזוס עד גדיה עד גדיה פתאום את שרה חד גדיה אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא ומה השתנה לך מה השתנה אני השתניתי לי השנה ובכל הלילות בכל הלילות שאלתי רק ארבע קושיות הלילה הזה יש לי עוד שאלה עד מתי יימשך מעגל האימה וסוגדי שלב היום אני נמר וזאב טורף הייתי כבר יונה והייתי צפי היום איני יודעת מי אני וזבינה במצריסוס עד גדיה אחת גדיה כנבי נוגדי בשני סוסים שוב מתחילים להתחלה No właśnie, i stoi jeszcze na stole kielich z winem i wszystkie te potrawy, wszystkie te elementy stołu paschalnego mają swoje znaczenie, które myśmy w chrześcijaństwie również przejęli, bo na naszym stole też jest mięso, też jest coś zielonego, też jest zazwyczaj ciasto, prawda? To wszystko mamy w naszych koszykach wielkanocnych. Kaziu, ja cię chciałam zapytać, jakie są symboliczne znaczenia tych elementów? Dlaczego kość baranka? Kość i te wszystkie inne rzeczy, one w tradycji żydowskiej, czyli ja mówię też biblijnej, bo to w Starym Testamencie jest opisane, to było na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Wtedy, jak Izrael był w Egipcie, oczywiście oni tam przyjechali, zostali zaproszeni przez Józefa, Jakub z jego braćmi, z rodziną przyszli tam do Egiptu. To było około gdzieś 1500 lat wcześniej, jeszcze przed Chrystusem. I Józef był już wtedy w Egipcie i on w zasadzie uratował Egipt poprzez to od głodu. I nie tylko Egipt, cały ówczesny świat swoją decyzją, którą doradził faraonowi, co trzeba zrobić. To były 7 lat tłustych, 7 lat chudych potem. Ale to jest, mówię, to jest długa historia. I wtedy, potem jak już umarł ten faraon, który znał i wiedział, co Józef zrobił dobrego dla Egiptu, nie wiadomo jak to się stało, ale przez ten długi czas, kiedy Żydzi mieszkali tam w Egipcie, stali się niewolnikami. Stali się niewolnikami i potem, kiedy zaczęli wołać do Boga, kiedy było im tak ciężko, Bóg posłał wtedy Mojżesza, tam do Egiptu, aby ich wyprowadził stamtąd. I właśnie mieli 14 Nisan, mieli zabić baranka. Tego baranka wcześniej mieli wziąć każda rodzina do swojego domu i popatrzeć, miał to być idealny baranek, bez skazy, bez żadnych braków. 10 dnia brali go do swoich domów, a 14 dnia ten baranek był zabity przed ich domami. To każda rodzina musiała mieć tego baranka. Potem krwią tego baranka pomazano odrzwia i nadproże. Baranka upieczono i wchodzono do domu. Baranek został zjedzony. Jak czytamy w Księdze Wyjścia, wtedy anioł śmierci, kiedy przechodził i na tych domach, gdzie nie było znaku krwi baranka, tam wszystko pierworodne ginęło. I stąd pytanie było o baranku. Symbolikę, o baranka. O symbolikę. Ten baranek wtedy już był, chcę powiedzieć, oni wtedy spożywali tego baranka i jeszcze wtedy tam Bóg powiedział, że jak będziecie spożywać, nie będziecie łamać tej kości, tego baranka. To było też ciekawe, bo potem jak przejdziemy do Nowego Testamentu, kiedy był tam taki ostatni prorok Starego Testamentu, Jan Chrzciciel, który chrzcił wtedy swoich braci Żydów w rzece Jordan i tam pojawił się Jezus i on pokazując na Jezusa powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czyli tamten baranek był jakby symbolem, obrazem tego baranka, który miał się kiedyś w przyszłości pojawić. I na stole sederowym, w związku z tym jak świątynia została zburzona, ofiary nie są składane, to oni na pamiątkę tego, że kiedyś był ten baranek tam w Egipcie i przez tego baranka, przez krew tego baranka oni zostali jakby uratowani. Mojżesz ich stamtąd, czy Bóg przy pomocy Mojżesza ich stamtąd wyprowadził. Oni na swoim stole, tym sederowym, mają kość tego baranka i wspominając o tym, co ten baranek dla nich uczynił. A dla nas to jest też dzisiaj jakby to był obraz, czy pokazywał tego baranka, który miał być w przyszłości. A jednocześnie bardzo ważne było to, dlaczego Żydzi mieli nie łamać kości baranka, bo szpik jedli niewolnicy, a tak naprawdę to wyjście z Egiptu miało być przecież wyzwoleniem. Tak, to było, bo wtedy tam nie tylko, bo razem mieli nie łamać kości, mieli spożywać, mieli mieć przypasane biodra i spożywać, mieli go w pośpiechu. I zresztą nawet ta wieczerza paschalna, jak już czytamy o niej, w której Chrystus, to było tak na pół leżąc, oni ją spożywali. Czyli mieli tak spożywać jak wolni ludzie, bo niewolnik jadł na stojąco. Baranek to też nie było jego pożywienie. Jak mówi, że kość była łamana i to on spożywał szpik. I Bóg przez to mówi, jedz jak wolny człowiek, nie łam tych kości. Bo Wielkanoc to także symbol wolności, tego jak my sami potrafimy się wyzwolić od różnych naszych słabości, czyli niezwykła łaska. Elvis tak. Presley. Moimi Państwa gośćmi są Kazimierz Barczuk, pastor Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej i jego żona Dorota. Oboje stworzyli misję Poślij Mnie. Kaziu, rozmawialiśmy o baranku, ale kolejnym ważnym symbolem jest chleb, a właściwie maca. Tak, maca też, w zasadzie to było 3 kawałki macy. Jak Dorota na początku powiedziała, że jest maca w specjalnej kieszeni, jest taka torba z płótna, ma 3 oddzielne kieszenie i tam są 3 kawałki macy. I jak w tradycji żydowskiej jest tak, że ta pierwsza górna maca to jest Abraham, ta środkowa to jest Izaak, a ta dolna to jest Jakub. To jest jedna szkoła, inna szkoła, że pierwsza to są kapłani, w środku lewici, a ta dolna to jest lud. I w zasadzie byłoby wszystko w porządku, nie ma znaczenia jaka to jest tradycja, ale w czasie Paschy, w czasie tej ceremonii i tego porządku wyciąga się środkową macę, łamie się ją na pół, większy kawałek się chowa, zawija się w białe płótno, chowa się go i w zasadzie jego jakby nie było dopiero pod koniec tej całej uczty paschalnej, tej sederowej kolacji, dzieci szukają i znajdują, to się ten kawałek nazywa środkowy afikomen, to jest jakby deser, albo dosłownie znaczy przyszedłem. I to jest też ciekawe. I w tradycji, tak jak ja na to patrzę, czy Żydów mesjańskich, oni mówią, że to jest symbol trójjedynego Boga, że ten pierwszy kawałek to jest ojciec, ta środkowa to jest syn, czyli Jezus, i ta dolna to jest Duch Święty. I wtedy to dla nich ma to jakiś sens i ja to też się do tego przychylam, do takiej wiary, że jest wyciągana ta środkowa, jest łamana, chowana, ten nazywa się, ten kawałek schowany, to jest zawinięty w białe płótno. To jest tak jakby, dla mnie pokazuje obraz jakby Chrystusa na Golgocie. On został zabity, zdjęty z krzyża, zawinięty w białe płótno, schowany do grobu i po tych dniach powstał z martwych i to jest na koniec tej kolacji, on, ten kawałek się pojawia i się go spożywa i w zasadzie to jest jakby ostatni kawałek, już po tym się więcej nic nie je. To są, dla mnie to są obrazy, które pokazują te obrazy tam wtedy z Egiptu, z tej Paschy, z tej nocy paschalnej, to wyjście pokazuje na to wydarzenie, które miało na Golgocie. Ja bym tylko jeszcze dodał, wrócił z powrotem na chwilę do tego, co się działo tam, kiedy baranek był zabijany i powiedziałem, jakbyśmy sobie chcieli to wyobrazić, być tam wtedy, gospodarz domu czy ojciec brał wtedy gałązkę hizopu, to jest dzisiaj na stole paschalnym jest gałązka pietruszki, natki pietruszki. Wtedy ta gałązka hizopu była maczana w misie z krwią i były pomazane odrzwia i nadproże i też na progu była krew. To byśmy zobaczyli, to jest jakby ręką robiony jakby znak krzyża. Już wtedy to jest ta symbolika, która pokazywała na rzeczy, które wydarzą się 1500 lat po tym wydarzeniu. To my jakby z tej perspektywy na to tak patrzymy. I to wracając do macy teraz, maca, te 3 kawałki, ona była, Jeszua o sobie też mówił, że ja jestem chlebem, który, czy Jezus mówił, że jestem chlebem, który z nieba wstąpił, mówi, to nie Mojżesz dawał chleb, to ja jestem tym chlebem. To są jakby, możemy zobaczyć te symbole i jak to się wypełniało. W czasie i w duchu właśnie. W duchu, tak. Jest także dość niezwykłą historią to, i rzadko sobie to uświadamiamy, że właśnie ta kolacja paschalna, dlatego o niej rozmawiamy, to jest dokładnie ta kolacja, do której w Wielki Piątek w Jerozolimie usiadł Chrystus z 12 apostołami. Oczywiście to jest my to nazywamy ostatnia wieczerza, czy wieczerza. Jezus wcześniej też brał udział, ale ta, o która dlatego jest potem ostatnia, bo już potem więcej on nie brał. I to jest też ciekawe. Ja powiedziałem na samym początku, że to było 10 Nisan, baranek był jakby oddzielany od stada, a 14 Nisan baranek był złożony, był zabity. I gdy chodzi o narodzenie Jezusa, są jakby spory. Nie można znaleźć dokładnej daty, kiedy to było. Czy bo tam jest jakiś, mówią niektórzy, mógł być błąd, a o dzień to tym bardziej, kiedy to było. Ale powiem, gdy chodzi o śmierć Jezusa, jak czytamy Ewangelię, tam jest dokładnie, kiedy Jezus został, to jakby ten 10 Nisan, jego wjazd do Jerozolimy, to była niedziela palmowa, my to dzisiaj nazywamy, kiedy on wjechał, a 14 Nisan baranek był złożony ofierze i też ta ostatnia wieczerza, to co Jezus celebrował, to był Pascha, którą Jezus razem ze swoimi uczniami w Jerozolimie celebrował. To był właśnie ten seder i na stole stały również kielichy. Tych kielichów było 4. Dlaczego? 4, bo te kielichy mówiły jakby o takim poczwórnym wybawieniu, o którym czytałem w Księdze Wyjścia. I każdy kielich był symbolem. Pierwszy kielich to był kielich uświęcenia, jego pito na samym początku. Drugi kielich to był kielich sądu i wtedy wymieniano się też, wtedy z tego kielicha nie pito, ale maczano talerz i krople wina strącano na talerz i wymieniano plagi. Pamiętamy, że tych plag było 10, to znaczy 10 kropli z tego zostało wylanych i potem był kielich. Ten kielich, który Chrystus prosił, odsuń ode mnie ten kielich goryczy. Kielich goryczy, ten, który był, ja myślę, że to mógł być kielich Eliasza, który był też na stole. To, co jak się Jezus modlił w Getsemanie, to już było po wieczerzy, kiedy Jezus tam był, mówi: Ojcze, jeżeli to jest możliwe, żeby mnie ten kielich minął. To był kielich Bożego gniewu, który też tam stał na stole. Z niego nie pito, bo czekano, że przyjdzie Eliasz. Do dzisiaj w tradycji żydowskiej tak jest, że jest jedno nakrycie wolne, że pojawi się Eliasz. A my czytamy w ostatniej księdze proroka Malachiasza i zresztą Jezus też o tym mówił, że przyjdzie Eliasz i on wyprostuje ścieżki, pagórki obniży, doliny podniesie, jakby zwróci serca ojców ku synów, jakby tą drogę naprostuje i potem przyjdzie Mesjasz. Także Żydzi do dzisiaj na to czekają i my chrześcijanie też czekamy na powrót Mesjasza. Ale i tak cieszymy się z tego, że w to święto, w ten dzień, w ten radosny dzień możemy wspominać zmartwychwstanie. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. Moimi Państwa gośćmi w ten wyjątkowy dzień są Kazimierz Barczuk, pastor Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej i jego żona Dorota. Oni wspólnie stworzyli misję Poślinie. Mnie zawsze przed świętami wielkanocnymi irytowało i pewnie nie tylko mnie, że wszyscy rzucają się do porządków i do sprzątania. Tymczasem okazuje się, że to przedświąteczne sprzątanie ma swoje symboliczne, ważne znaczenie. Tak, to jest, gdy chodzi o Paschę, tam jest, jak czytamy w Księdze Wyjścia, tam jest mowa o przaśnym chlebie, stąd jest ta maca. Przez 7 dni oni jedli. Ja nawet dzisiaj byłem w sklepie tutaj w Warszawie koszernym, bo chciałem kupić sobie macy i ten pan ma tam wszystkie inne rzeczy pozasłaniane, oczyszczone, już on jakby stary ten kwas, który był, czyli to stare pieczywo, zboże, jest usprzątnięty cały dom i to jest taka, jest, są modlitwy do tego, jest naprawdę, jest dużo serca w to włożone, żeby to jest tak jak u nas po malowaniu się sprząta, wszystko myje. I na ten okres, to jest też ciekawe, ja byłem w tym czasie wiele razy w Izraelu, w czasie Paschy, widziałem ile tam trudu, mam przyjaciół w takich religijnych, w tych dzielnicach, jak oni tutaj pracują, ale coś ciekawe, święty Paweł, apostoł, pisząc w swoim liście do Koryntian, do wierzących, i mówi tak, że naszą Paschą, czy naszą Paschą jest Chrystus. I o ileż bardziej my powinniśmy oczyścić swoje serce, przygotować, i on tam mówi o szczerości, o prawdzie, bez gniewu, te wszystkie rzeczy, które powinniśmy z swojego serca oczyścić. To pokazywało na rzeczy, które o wiele głębsze są, te jakby zanieczyszczenia czy brud w naszym życiu, w sercu naszym, w naszej duszy, niż to, co zewnętrzne jest. I to jest ciekawe, jak porównamy te dwie Paschy, to wyjście wtedy tam z Egiptu i to wyjście, które dokonał Chrystus, to wybawienie dla w Egipcie było w konkretnym czasie dla jednego narodu, a 1500 lat później w Jerozolimie to miało zasięg nie tylko w jednym czasie, to dotyczyło przed, wtedy i aż do dzisiaj i nie tylko jednego narodu, ale wszystkich. I tak samo jak tam w Egipcie była potrzebna wiara w to, co mówi Mojżesz, tak samo tutaj jest potrzebna wiara w to, co Bóg mówił przez Mojżesza i też tutaj to, co Bóg mówił przez Jezusa. I każdy musiał uwierzyć. Tam musiał uwierzyć, żeby zostać uratowany i wybawiony. I dzisiaj też musi uwierzyć, żeby zostać wybawiony. Ale z kolei, żeby uwierzyć, to człowiek musi sam wiedzieć, że potrzebuje tego wybawienia. Że tamte wszystkie rzeczy, które pokazywały, są symbole, które mówiły o rzeczach, które się wydarzyły. I my dzisiaj z naszej perspektywy widzimy, jakie to jest ważne, jak ważna jest wiara. Szczególnie w tych jakże trudnych czasach. Ja myślę, że jest to coś, co nas podtrzymuje, ale warto wiedzieć. Ty opowiadasz taką piękną historię, jak kiedyś w czasie jednego z obozów ze spotkań misji poślij mnie zaginął pewien starszy pan, który zadzwonił w ogóle do Izraela, tak? Bo tak. Miał tylko jeden taki telefon, ale on wiedział, że się zgubił. I tak naprawdę po to, żebyśmy mogli się cieszyć, musimy wiedzieć, że się zgubiliśmy. Tak, to jest musimy wiedzieć, bo ja pamiętam, jak go spotkałem, doszliśmy do niego tam, jak on się cieszył, kiedy mnie widział. Potem ja miałem jakby do tych starszych ludzi, to byli ocaleni z Holokaustu, tak, cała grupa z Izraela, na Mazurach byliśmy. I ja ich pytałem, co pomogło odnaleźć Józefa, tego, który się zgubił. A oni mówią, no bo miał tą komórkę izraelską i zadzwonił tam do swojego syna, syn potem tutaj tam do policji i tak dalej. Ja mówię, że tak, on tego użył, ale co naprawdę pomogło mu? I dopiero zaczęliśmy rozmawiać, powiedziałem tak, pierwsza rzecz, co pomogło, to, że Józef wiedział, że się zgubił. On wiedział, że nie to miejsce, nie ten czas, nie ci ludzie, nic jest nie to, że nie jest w tym miejscu, co ma być. I ja myślę, że dzisiaj z nami też czasami jest największy problem człowieka, że człowiek myśli, że wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, a nic nie jest dobrze. Że potrzebujemy pomocy i sami nie jesteśmy sobie sami w stanie pomóc. Potrzebujemy pomocy i wtedy ktoś może. I dla nas jedyna pomoc, jedyny ratunek, a szczególnie teraz, nawet w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to jest wiara, to jest Bóg i oczywiście Bóg używa ludzi. Używa ludzi, czy używa lekarzy, używa różnych ludzi, żeby nas ratować, żeby nam pomóc, ale my musimy do Niego zawołać. Musimy zawołać, ale też musimy dostrzec innego człowieka. Tak. Ta sederowa kolacja zaczęła się od sceny niezwykłej. To w Wielki Czwartek przypominamy sobie tę scenę, czyli umywanie przez Chrystusa nóg apostołom. Co ta scena znaczyła? To jest bardzo głębokie. To umywanie wtedy tam miało duże znaczenie, bo kiedy przychodzili przed tą kolacją sederową, gospodarz domu, on w zasadzie to nawet nie on, to umywali niewolnicy jego, których on miał nogi dla gości, którzy byli, którzy zasiadali, czy tam, jak powiedziałem, przy stole tam się nie siedziało, tylko tak na pół leżąc. I wtedy, to była ostatnia wieczerza, to była wieczerza z uczniami. Jak mówiłeś, bal maturalny. Tak, bankiet w zasadzie, dlatego że taki był zwyczaj wtedy też w czasach Jezusa, że znani rabini mieli swoją szkołę. Jezus też miał taką swoją szkołę, to byli jego uczniowie, 12 apostołów. I on tą szkołę miał i po 3 latach ta szkoła się kończyła. I zwyczaj był taki, żeby na święto zakończyć wieczerzą paschalną w Jerozolimie. A z kolei mieszkańcy Jerozolimy, dla nich to był zaszczyt, kiedy jakiś znany rabin ze swoją szkołą przyszedł do nich i mieli przygotowane takie pokoje czy izby. I dlatego Jezus mówi, jest przygotowana, idźcie. I oni tam poszli i taka była przygotowana na tą wieczerzę. I Jezus, nikt się nie kwapił do tego, Jezus przepasał się białym płótnem i zaczął uczniom umywać im ich nogi, stopy. I to jest coś ciekawe, bo kiedy Jezus to skończył, powiedział, czy wy wiecie, co ja dla was uczyniłem? I dla mnie to jest pytanie, które on zadał. Przecież oni widzieli, co on zrobił, a jednak Jezus chciał im powiedzieć, zrobił coś więcej niż tylko same to umycie. I on chciał im pokazać, że on, Pan, Król, który, Boży Syn, który przyszedł, stał się, jakby przyjął rolę najniżej wyposażonego niewolnika. Stał się sługą. I on powiedział, idźcie wy, róbcie podobnie, czyńcie tak. To znaczy, uważajcie innych za wyższych od siebie. To nie jest łatwo dla nas, ale on chce, żebyśmy byli pokorni i żebyśmy służyli innym ludziom, którzy są wokół nas. To jest nasza odpowiedzialność tutaj na tej ziemi. A przede wszystkim, żebyśmy tych innych ludzi widzieli. Tak, to teraz tak. Psalm i Paulina i Szymon Stateczni. Państwa gośćmi są Kazimierz Barczuk, pastor Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej i jego żona Dorota. Wspólnie stworzyli misję Poślij Mnie. Doroto, teraz mam pytanie do ciebie. Rozmawialiśmy do tej pory o tym, jaka jest symbolika pokarmów. Ale przecież tak naprawdę to święta to też czas radości i jednak mimo wszystko tego, co dobre, tego, co takie bardzo cielesne. Co znajduje się na twoim wielkanocnym stole? Na moim wielkanocnym stole przede wszystkim znajduje się wszystko to, co lubią moje dzieci, moje wnuki. Chociaż wracając do talerza syderowego, to też jest on piękną ozdobą również stołu. I też te różne elementy staram się mieć na stole. I czasami, jeśli z dziećmi robimy cały ten program związany z Hagadą, to zabawne jest, kiedy na liściu cykorii na przykład jest położony chrzan i te dzieci mogą spróbować. Haroset jest bardzo słodki deserem. Inne rzeczy też można spróbować. A jajka oczywiście tradycyjnie, tak jak w polskiej kuchni, tak samo i w tej kuchni. Co jeszcze powiem? Sałatka jarzynowa, sałatka wiosenna. Pieczeń taka wiosenna z mięsa mielonego, różnego i w środku ułożone jajko z dużą ilością pietruszki zielonej. A więc wszystko na pewno to, co mamy na wielkanocnych stołach, jest po prostu piękne w każdej tradycji. I myśląc o tym dzisiaj, co mogłabym powiedzieć, to jeszcze tak sobie pomyślałam tak, że nasze dwie tradycje bardzo, bardzo ze sobą się jakby połączyły, mieszają się przez to, że przez wiele wieków w naszej historii byli i Żydzi, i Polacy razem. Te jajka w majonezie i na stole żydowskim w Izraelu je znajdziemy i na stole polskim w Warszawie. I ta nasza święconka też jakże jest podobna i symboliczna, bo mówi i o odrodzeniu przyrody, ale też o odrodzeniu duchowym. Tak. I jeszcze właśnie tak myślę, że w tych wszystkich symbolach, w tym całym jedzeniu, właściwie jedzenie może być taką lekcją demonstracyjną całej tej pięknej historii. Pięknej historii naszego wybawienia i pięknej historii naszego zbawienia. A przede dlatego nazywamy to od Paschy do Wielkanocy. A przede wszystkim przepięknej tradycji spotkań. W tym roku tych spotkań nie będzie. Może będzie więc czas, żeby w spokojności ducha pewne rzeczy przemyśleć. Kaziu, czego byś chciał życzyć naszym słuchaczom wielkanocnie? Ja może bym sobie życzył wszystkim na zbliżające się święta, też te żydowskie, które są. Żydowska Pascha zaczyna się na tydzień przed Wielkanocą, czyli jesteśmy już w trakcie. Rok temu prawie się pokrywała i życzę Bożego błogosławieństwa. I powiem, często jest tak, na takiej kolacji sederowej, kiedy ja daję, jak spożywamy ten kawałek macy i to jest, i ja chcę ten afikomen, ja chcę, żeby każdy spożywał i mówię tak, jeżeli nie wierzysz w nic, to jest kawałek macy, trzaśnej macy, spróbuj zjedz. A jeżeli wierzysz tylko w tą historię, która była opisana o wyjściu z Izraela, to niech będzie na pamiątkę wyjścia Izraela z Egiptu. A jeżeli wierzysz, że Jezus umarł za ciebie na Golgocie, to też jest na pamiątkę Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i naszego wyzwolenia. Wszystkim życzę błogosławionych, spokojnych świąt i trochę, żebyśmy mieli jak najszybciej ulgę od tego COVID-u. A ja serdecznie wam dziękuję. Dziękuję ci również, Doroto. Dziękuję, Kaziu. I cóż, pozostanie mi państwu życzyć, tak jak życzyli sobie mieszkańcy Izraela w czasach Chrystusa. Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Audycję wydawał Jakub Sadowski, a realizowała Ewa Redel. ושל נחושן ושל אור, הלא נחושן.